diety dostępne na tonsilan.pl. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 stycznia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Wiadomo już o 15 osobach zabitych i 50 rannych. Prorosyjscy bojówkarze strzelali do cywilów w Mariupolu na wschodzie Ukrainy. Kierowcy zadowoleni, bo na stacjach benzynowych coraz taniej. Dieta bezmięsna jest zdrowa także dla kobiet w ciąży i dzieci. Wiedzą o tym od lat dietetycy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W serwisie Trójki na początek wracamy do informacji z Ukrainy. W mieście Mariupol rano separatyści ostrzelali dzielnice mieszkalne. Sztab ukraińskiej armii twierdzi, że zrobili to świadomie. W kierunku miasta wypuszczono z wyrzutni grad 120 pocisków. Zginęło 15 osób, prawie 50 zostało rannych. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Sztab twierdzi, że bojówkarze z samozwańczej Republiki Donieckiej strzelali z okolic miejscowości Sachanka, położonej 30 km na wschód od Mariupola. Trzy wyrzutnie grad wystrzeliły pełne komplety pocisków, razem 120. Ratusz podkreśla, że atakujący wiedzieli, że strzelają do cywilów. Miejscowe władze, a także przedstawiciele wojska, w tym stacjonującego w Mariupolu batalionu Azow, przekonują, że nie ma zagrożenia szturmu miasta przez wojska separatystów, choć w czasie ostrzału ucierpiał też jeden z posterunków. Zginął jeden żołnierz. Dowództwo Azowa twierdzi, że bojówkarze zwiększają liczbę ostrzałów, ale nie są jeszcze gotowi do ataku na miasto. Wojska wzmacniają swoje pozycje i są gotowe do odparcia ewentualnego szturmu. Jeszcze wczoraj lider wspieranej przez Moskwę samozwańczej Republiki Donieckiej, Oleksandr Zacharczenko, zapowiadał zdobycie Mariupola. Położone nad Morzem Azowskim miasto liczy 500 000 mieszkańców. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu separatyści ostrzelali autobus z cywilami. Zginęło kilkanaście osób. Ceny ropy utrzymujące się poniżej $50 powodują, że rachunki za tankowanie także u nas są coraz niższe. W mijającym tygodniu kilkugroszowe obniżki sprowadziły średnie ceny benzyny i oleju napędowego poniżej 4,40 zł za litr. Paliwa na stacjach tanieją nieprzerwanie od połowy października. Nadal spadają także ceny paliw w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili większość Amerykanów płaci za litr benzyny około $0.50. O tym nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. W ponad połowie amerykańskich stacji benzyna kosztuje poniżej $2 za galon, czyli około 50 centów za litr. Są miejsca, gdzie cena spadła nawet do 45 centów. To najniższy poziom od 2009 roku, kiedy świat był ogarnięty poważnym kryzysem finansowym. Tak niskie ceny paliw oznaczają, że przeciętna amerykańska rodzina zaoszczędzi około $750 rocznie. Jeśli część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na konsumpcję, to będzie to kolejny pozytywny impuls dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, która i tak rozwija się w tempie 4-5% rocznie. Oczywiście niskie ceny benzyny nie dla wszystkich są korzystne. Niektóre koncerny paliwowe wydobywające ropę z łupków już zapowiedziały zwolnienia pracowników. Kłopoty finansowe przeżywają także Stany uzależnione od przetwórstwa i wydobycia ropy. Wydatki budżetowe będzie musiała na przykład znacząco ograniczyć Alaska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dieta bezmięsna jest zdrowa także dla dzieci, mówi dietetyk z Instytutu Żywności i Żywienia Hanna Stolińska. Swoją opinię opiera na badaniach naukowców zza oceanu, znanych od lat. Amerykańskie Towarzystwo Dietetyczne i dietetycy z Kanady wydali takie oświadczenie w 2009 roku, że dieta wegetariańska i wegańska mogą być stosowane na każdym etapie życia, czyli kobiety w ciąży karmiące i właśnie dzieci. W Polsce akceptuje się dietę wegetariańską w szkołach i przedszkolach, ale Instytut Żywności i Żywienia ciągle odradza weganizm. Powodem jest mała wiedza na temat zbilansowanej diety wegańskiej wśród osób pracujących w stołówkach. Prowadzimy różne szkolenia dla kucharek, ale no niestety cały czas się mówi, że dieta wegańska no to jest kasza z warzywami, czy wegetariańska makaron ze śmietaną i z cukrem. Więc niestety, ale jesteśmy daleko do tych krajów rozwiniętych, gdzie jest bardzo dużo wegetarian i wegan, chociaż u nas też się obserwuje coraz większy odsetek. Bardzo ważne w zdrowej diecie są warzywa, przynajmniej w połowie jedzone na surowo, a także rośliny strączkowe i owoce.

To duet, który nazywa się The Dumplings, nagranie Betonowy Las z ich debiutanckiej płyty, ma teraz nowiutkie wideo w sieci. A Agnieszka Opszańska wykręca numer. W telefonicznym skrócie. I ruszamy do Lublina, prosto do Centrum Kultury, gdzie już dziś nowy cykl koncertów. Coś dla fanów nieoczywistych elektronicznych dźwięków, otwartych na eksperymenty. Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na koncert inaugurujący nowy cykl pod nazwą Sonic Phenomena. I ma on na celu prezentację takich bardzo świeżych zjawisk ze sceny muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. Głównym organizatorem jest Centrum Kultury, ale w zasadzie ze spotkania trzech podmiotów wyszedł program i idea do Fundacja Kaisera Sowe, Andy Noy i Kawiarnia, Księgarnia, Szklarnia. Nie zawsze będą to czyste elektroniczne brzmienia. Bardzo nas interesują obrzeża tego gatunku czy tego rodzaju muzyki, od jakichś radykalnych eksperymentów do muzyki prawie że klubowej, tanecznej, ale może nie wprost oczywiście tanecznej. Mówi Marcin Kamola. Dziś zagrają dwa zespoły, Kirk oraz Totem. Kirk już jest chyba dobrze znany fanom poszukujących brzmień elektroniki. Natomiast Totem to bardzo świeży projekt, to jest ich drugi koncert. Tu muszę się pochwalić, że poniekąd fundacja jest też takim ojcem czy matką tego projektu, bo muzycy spotkali się nagrywając epkę Echo Dila, którą my wydaliśmy właśnie w kwietniu. Totem to połączenie muzyki elektronicznej i akustycznej, także będzie trochę szumów generowanych z urządzeń elektronicznych plus improwizacja trąbki i akordeonu. Sonic Phenomena. Tak nazywa się nowy cykl, a dziś koncert zespołu Kirk, który zapowiada nową płytę, i zespołu Totem. To wszystko w Centrum Kultury w Lublinie. A jeszcze koniecznie zaglądajcie na stronę fundacji www.kaisersowe.pl. A z Lublina skok do Nowego Sącza i BWA Sokół. Na miejscu nowa praca artystki Katarzyny Krakowiak, o której opowie już sama. Katarzyna Krakowiak nie odzywa się sama, tylko ze swoją dźwiękową pracą. Jestem bardzo szczęśliwa i zapraszam na moją nową rzeźbę dźwiękową, która powstała specjalnie dla budynku BWA Sokół. Dla części, która mnie zainspirowała do pracy, była punktem wyjścia, czyli klatki schodowej. To właśnie klatka schodowa jest takim prostopadłościanem szklanym z marmurowymi podłogami. Bardzo surowa forma, w której przez najbliższy miesiąc będą mieszkały gołębie, właściwie już od 2 dni mieszkają. Gołębie pana Andrzeja Kowala, który jest tutaj lokalnym hodowcą gołębi pocztowych. Są to jego ukochane zwierzęta, którym się będzie zajmował przez najbliższy miesiąc. Ja jako Kaśka Krakowiak zawsze się zajmuję i do tej pory nie znalazłam ważniejszego powodu niż zajmowanie się komunikacją. I odnalazłam w tej sytuacji taki prosty punkt wyjścia do tej pracy, to znaczy komunikację w architekturze i brak tej komunikacji właśnie u gołębi pocztowych, a raczej tego, kim one były, jaka była ich ważność, to co utraciły współcześnie, właściwie tylko i wyłącznie pokazywane na wystawach czy konkursach olimpijskich. Zainteresowałam się lokalną pasją i w miejscu dla sztuki pokazałam tutaj tą lokalną pasję. Tam surowa przestrzeń potrzebuje takiego dotknięcia, ożywienia. Całkowicie początkujący, czyli nowa, rozbudowana praca Katarzyny Krakowiak w BWA Sokół w Nowym Sączu. Zapraszam. A na koniec też BWA, z tym, że w Zielonej Górze. Na miejscu wystawa Sławomira Zbioka Czajkowskiego. Sławek jest artystą, który znany jest przede wszystkim jako twórca murali i graffiti, ale przecież właściwie od zawsze jest też malarzem, jakby to powiedzieć, sztalugowym, który pracuje również w galerii. I tym razem możemy zobaczyć jego obrazy zupełnie nowe z ostatniego roku, które się odnoszą, co słychać w tytule, do dzisiejszej sytuacji związanej z obrazowaniem, z obrazami, z ich rolą, która jest tak mocno widoczna w internecie. Mówi Wojciech Kozłowski. Wystawa nazywa się Czytam, kiedy widzę, .jpg i odnosi się do takiego sławnego zdania przypisanego Warholowi: nigdy nie czytam, ja tylko oglądam obrazy. To jest trochę żart, trochę pastisz, ale trochę też silne odniesienie do takiego myślenia o ważnej roli obrazu w dzisiejszym świecie, o tym, że obrazy są niezmiernie inspirujące, ale już obrazy zapośredniczone, obrazy, które, jak sam autor zresztą mówi, ogląda ogląda przede wszystkim w internecie, przegląda, sam je produkuje. To są obrazy, które nie tylko są obrazami na płótnie, ale to są obrazy ludzi, którzy na przykład jeżdżą na desce skatingowej. Ludzie, których on widzi anonimowo gdzieś na różnych stronach internetowych. Nie jakieś znane postaci, tylko po prostu postaci takich ludzi jak ja, czy ktoś inny, młodych, starych, takich, którzy stanowią dla niego jakieś po prostu zwyczajnie znalezione źródło samego obrazowania. Musimy się dokładnie im przyjrzeć, bo one są bardzo gęste w sensy i znaczenia. Zapraszam do Zielonej Góry i tamtejszego BWA. Wystawa trwa do 15 lutego, a szczegóły znajdziemy na stronie www.bwazb.pl. Zapraszam. Agnieszka Opszańska, a informacje na naszej stronie polskieradio.pl/trójka dostępne od ręki. Sufjan Stevens z albumu dawnego, ale zapowiedział, że 2015 rok to rok kolejnej płyty. Ta nowa nadchodzi już w marcu. Rok 2014, nasz plebiscyt, zwycięzca w kategorii książka. Przed tygodniem rozmawialiśmy z naszym laureatem tytułu Kulturysta roku 2014, a w tym tygodniu pora właśnie na kolejnego laureata, autor książki roku w naszym studiu, w rozmowie z Michałem Nogasiem. Gość w naszym studiu zapowiadany, Zygmunt Miłoszewski, człowiek, dla którego 2015 rok zaczął się bardzo dobrze. Zwycięzca naszego plebiscytu, laureat paszportu polityki i skandalista. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, zgadza się. Najpierw plebiscyt trójki, potem paszport polityki. No, faktycznie zostałem skandalistą po odebraniu paszportu polityki, bo już musiałem wyjść na scenę. No i teraz jeszcze za tydzień film wchodzi na podstawie mojej powieści. Także początek roku mam faktycznie fantastyczny. I moja żona obroniła doktorat 2 stycznia. Z adaptacji na Akademii Teatralnej. To pozwól, że zacznę od tego, że wręczę ci dyplom. Tak ładnie wygląda. Możesz opisać, bo jesteśmy w radiu. Bardzo dziękuję. Książka roku 2014, Gniew, Nagroda Słuchaczy RDK dla mnie, dla Zygmunta Miłoszewskiego. Bardzo dziękuję. Ja przepraszam, że się tak upominałem bezczelnie, ale ja po prostu jestem strasznie łasy na nagrody. I pamiętam, że kiedyś też wygrałem plebiscyt chyba na książkę Lata, TVP Kultura, no i to nawet nie było nawet dyplomu. W ogóle, żeby było jasne, mam to pochowane, żeby nie było, że jestem narcyzem większym niż jestem, ale żeby chociaż przez chwilę, na półkę. Chcę zacząć od sprawy wiadomej, czyli od tego, co powiedziałeś. Echa i komentarze twojej wypowiedzi na gali paszportów polityki, to może wyjaśnijmy, o co chodziło. Dobrze, ja bardzo chętnie to wyjaśnię krótko w trzech słowach. W ogóle dzisiaj byłem zszokowany, że nie zostało to zrozumiane. Faktycznie po odebraniu paszportu, gdzieś wiedząc, że są różni oficjele na sali, powiedziałem, że naprawdę trzeba mieć niezły tupet. I tak uważam, trzeba być bezczelnym, żeby w obecnym stanie kultury w Polsce i zaniechania kultury przyjść grzać się w blasku fleszy na imprezę ludzi kultury. Co zostało szybko opacznie zrozumiane, po pierwsze, jakobym zwracał się do urzędników zajmujących się kulturą, co nie jest prawdą, bo chciałem obrazić faktycznie znajdującego się na sali pana prezydenta, a nie panie, które pracują w bibliotece w Białej Podlaskiej. A po drugie, szybko to zostało zwekslowane w tę stronę, że chciwus Miłoszewski upomina się o pieniądze, że on chciałby mecenat państwa, chciałby, żeby mu dawano, żeby mu fundowano, co absolutnie nie jest prawdą. Literat Miłoszewski nie upomina się o pieniądze, tylko upomina się o rozwiązania systemowe, które sprawią, że będziemy społeczeństwem mądrym, myślącym, zadającym pytania, umiejącym chodzić do teatru, chodzić do kina, czytać książki. I nigdy nie głosowałem za tym, żeby rozdawać pieniądze artystom. Uważam, że w społeczeństwie, gdzie ludzie konsumują kulturę, artysta sam się świetnie wyżywi, a jak się nie wyżywi, to trudno, ponieważ jest to zawód bardzo trudny i ciężki. Tylko po prostu walczy z takim zaniechaniem. Znaczy, gdzieś wszystkie społeczeństwa nowoczesne, bogate, mądre opierają się na nauce i na kulturze. Znaczy, to jest bardzo ważne pytanie. Czy chcemy być społeczeństwem taniej siły roboczej? Znaczy, podam tutaj przykład Amazonu. Największa księgarnia świata uznała, że jesteśmy zbyt biedni i zbyt głupi na to, żeby kupować tutaj książki. Ale świetnie się nadajemy do otwierania tutaj magazynów i noszenia pudełek z książkami. I to są proste rzeczy. To jest, ja od dawna mówię i o ustawie o książce. Prosta rzecz. Przez rok cena książki niezmienna wszędzie, żeby uratować księgarnię, żeby nie było tak, że w małych miastach nie ma żadnego dostępu do książki. No była petycja, wiele osób podpisało. Dokładnie, żeby gdzieś uzdrowić rynek czytelniczy. Znaczy, to jest, że w każdej branży znajdziemy coś, co nie wymaga pieniędzy, nie wymaga wielkiego zaangażowania, wymaga tego, żeby ludzie, którzy są urzędnikami i biorą pieniądze za stan kultury w Polsce, przez chwilę stworzyli taki sprzyjający klimat, bo mamy możliwości, mamy środki, jest Unia Europejska i nic. Potrafisz wymienić polityka, który, nie wiem, kiedyś po prostu powiedział, że był w kinie na polskim filmie, przyszedł na spotkanie autorskie, powiedział, że czyta coś innego niż trylogię. Małgorzata Omilanowska. Tak, to faktycznie. Znaczy, przykro im było, znaczy, przykro, żeby było jasne, zobaczymy. Pani Omilanowska jest na razie dość krótko ministrem kultury. Przejęła urząd po Bogdanie Zdrojewskim, którego oceniałem i oceniam szalenie, szalenie negatywnie. I zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, czy chodzi o to, że żyjemy w czasach, kiedy kultura może być bardzo łatwo dostępna. Ja mówiłem o ustawie o książce, która gdzieś wspomaga czytelnictwo, ale na przykład nie rozumiem, dlaczego filmy finansowane z pieniędzy publicznych, częściowo, teatry, które niemalże w 100% są finansowane z pieniędzy publicznych, nie są dostępne dla wszystkich. Znaczy, żyjemy w świecie nowych technologii, internetu. Żyjemy w świecie, gdzie wszystkie przedstawienia teatralne miesiąc po premierze mogłyby być dostępne po prostu w internecie do obejrzenia. Przecież wszyscy się na nie składamy. Nie tylko ci, których stać na to, żeby, bo albo mieszkają w Warszawie, albo przyjadą do Warszawy czy do Krakowa, żeby pójść na spektakl. Tylko wszyscy mogliby to obejrzeć i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, to są takie proste rzeczy. Na przykład, dlaczego jest tak, że filmy finansowane z pieniędzy publicznych potem są za grube pieniądze sprzedawane telewizji publicznej do emisji. Znaczy, najpierw dokładamy się do filmu, a potem dokładamy się do tego, żeby telewizja publiczna mogła ten film pokazać u siebie. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy, w każdej takiej branży kulturalnej znajdziemy takie... To są takie zaniechania, to jest brak takich prostych rozwiązań, które mogłyby uzdrowić sytuację. I jest oczywiście taki ogólny klimat. Wszyscy wiemy, że politycy interesują się sportem. Nie znam. Umówmy się, że pani Omilanowska to nie jest dobry przykład. Ona jest ministrem kultury. Potrafisz wskazać kogoś oprócz ministra kultury? To pytanie, z którym zostaniemy na najbliższe 2 minuty. 2 minuty spędzone z zespołem Baba. We'll be right back. Zespół Baba w Trójce z płyty Easter Christmas. Wracamy do rozmowy z laureatem plebiscytu Radiowego Domu Kultury w kategorii książki, autor Gniewu, Zygmunt Miłoszewski, w rozmowie z Michałem Nogasiem. Wszyscy wiemy, że politycy interesują się sportem. Nie znam. Umówmy się, że pani Omilanowska to nie jest dobry przykład. Ona jest ministrem kultury. Potrafisz wskazać kogoś oprócz ministra kultury? Nie wiem. Nikt sobie nie robi zdjęcia w czasie kampanii wyborczej z książką. Albo w teatrze. Nie. Znaczy, jakkolwiek oczywiście zbliżają się wybory i myślę, że co i raz ktoś tam będzie wpadał na premiery, gdzie jest telewizja. No dobrze, ale czy należy obrażać prezydenta, żeby o tym mówić? Okej, dobrze, padłem tutaj ofiarą własnego niewyparzonego języka, ale jeśli już mówimy o urzędzie prezydenta, to z tego co pamiętam, to urząd prezydenta nie jest najbardziej obłożonym obowiązkami urzędem w Polsce. W związku z tym pan prezydent i pani prezydentowa mogliby się zająć formacją intelektualną przyszłych pokoleń. Rozumiem, że to nie jest, nie byłoby nielogiczne. Znaczy mówi się, pan prezydent organizuje czytanie, ostatnio najpierw było czytanie Fredry, a potem czytanie trylogii. A już nawet nie pytam, ile to kosztowało, ale na Boga Ojca, Fredry i trylogia? Znaczy jakbyśmy na siłę chcieli udowodnić, że po prostu, że kultura to są tylko jakieś, tylko znana przez wszystkich klasyka, tylko zwłoki, które można od dawna po prostu obracać w tych grobach w kółko i uznawać, że to jest zainteresowanie kulturą. Otóż nie jest. Polska kultura, jak dobrze wiesz, jest naprawdę wspaniała, ma wiele różnych odcieni, ma wiele nisz, w wielu miejscach odnosi sukcesy. Mamy teraz Idę, mieliśmy przedtem W ciemności. Polski teatr ma świetną renomę za granicą. Ja za chwilę jadę na premierę pierwszej swojej książki do Hiszpanii, a drugiej do Francji. Gdzie one są czytane, gdzie mają, wiesz, mają recenzje, są dyskutowane, mówi się o nich jako o takim spojrzeniu na świat za żelazną kurtyną, co się tam teraz dzieje. Naprawdę, jest o czym mówić, jest co czytać, jest co oglądać. Nawet trochę takiego sygnału, takiego z góry, że okej, że ludzie, którzy zarządzają tym państwem, którzy formują to państwo w sposób, który będzie potem trwał przez pokolenia, myślą o tym. Ponieważ mówiłem, to wtedy powiem jeszcze raz, kultura to nie jest rozrywka, to nie są migające obrazki. To jest sztuka myślenia, zadawania pytań, buntu, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Może się mylę, wydaje mi się, że to jest potrzebne. Twoja wypowiedź była apelem o to, żeby coś zmienić. To załóżmy, że coś się zmienia. Trzeba od czegoś zacząć i ty masz na to wpływ. Możesz zgłosić jeden postulat. To jak on by brzmiał? Mój pierwszy postulat to jest postulat mojego środowiska, czyli ustawa o książce. Prosta rzecz, która działa od wielu lat albo i dekad we Francji, w Niemczech, we Włoszech, gdzie ludzie nie wyobrażają sobie życia takiego czytelniczego bez tej ustawy. Czyli proste rozwiązanie prawne, które sprawia, że przez rok cena książki musi być wszędzie taka sama. Które sprawia po pierwsze, że cena książki spada, bo nie trzeba sztucznie w niej zawierać od razu różnych upustów, rabatów, promocji. A po drugie sprawia, że nie wiem, księgarz z rynku w Sieradzu może przetrwać. Bo on się nie musi ścigać na cenę z księgarniami internetowymi, on się nie musi ścigać na cenę z Empikami, bo zawsze przegra. Tylko wtedy księgarz z Sieradza wygrywa, bo jest blisko, bo można do niego wpaść po drodze do kościoła, napić się kawy. Twoje dziecko widzi, że jest coś takiego jak księgarnia, że w ogóle taki punkt istnieje, że można do niego wejść. I księgarz jest blisko, można u niego coś zamówić. Oczywiście są Empiki w centrach handlowych, którym to w ogóle nie szkodzi. Oczywiście ciągle są sklepy internetowe, które przebijają taką mnogością i jakością oferty. Znaczy to jest naprawdę prosta rzecz. Dobrze, ale żeby nie było, że wygłosiłeś ten apel tylko w obronie własnego środowiska, to gdybyś pomyślał o innych ludziach kultury, to co jeszcze? Znaczy, to jest taki temat rzeka. Wiadomo, że spada część kultury w Polsce, zwłaszcza na przykład sztuki teatralne, utrzymują się z jakichś tam dotacji. Z dotacji, z grantów, z finansowania teatrów. Nie jest na przykład podzielone, te pule, o które różne osoby mogą się ubiegać, nie są podzielone. To znaczy, że na przykład, nie wiem, uznany festiwal muzyki poważnej będzie się ubiegał o pieniądze z tej samej puli, co teatr kukiełkowy, który chce jeździć po powiatach i robić przedstawienia dla dzieci. Co oznacza, że teatr kukiełkowy nigdy tych pieniędzy nie dostanie. Bo zawsze pierwsi będą ci najwięksi, którzy już mają renomę. Podaję pierwszy z brzegu przykład i to, co mówiłem wcześniej, żeby wszyscy obywatele, którzy składają się na kulturę poprzez podatki, mieli do tej kultury dostęp. To jest możliwe, tak? 2015 rok. Nie trzeba wodzić taśmy filmowej, żeby coś komuś pokazać. pojawiły się takie głosy po tej gali. Różne osoby mówiły, że po pierwsze nie miejsce, nie czas, nie taki ubiór jak należy, ale też, że trochę Miłoszewski kulą w płot, dlatego że przecież są pieniądze na kulturę, powstają nowe budynki i tak dalej. Powstają budynki, na przykład domy kultury, które potem nikogo nie wpuszczają, ponieważ nie opłaca im się grać. Ponieważ potem zrobienie w tym domu kultury przedstawienia, czy chociażby próby przedstawienia kosztuje, ktoś musi zostać, ktoś musi zapalić światła i to się już nie kalkuluje. Bo za pieniędzmi na infrastrukturę, które idą i tak w większości z Unii Europejskiej, nie idą ani pieniądze, ani pomysły na to, jak potem tę infrastrukturę wykorzystać. Znaczy to jest trochę kazus stadionów na euro w kulturze o wiele bardziej widoczny. Poza tym, jeśli budujemy nowe filharmonie, nowe gmachy operowe, a likwidujemy lekcje muzyki w szkołach, no to jaki to ma sens? Kto będzie potem chodził do tych filharmonii? Przerwa na muzykę. Ten zespół nazywa się Deserter, a naszym gościem Radiowego Domu Kultury jest Zygmunt Miłoszewski. Zygmunt Miłoszewski jest gościem dziś w naszym programie. To teraz o plebiscycie i o książce. Dużo miłych słów, dużo nagród i pochwał za gniew. A tymczasem czytelnicy rozpaczają, bo to pożegnanie z Szackim. Znam takie osoby. No dobrze, czyli nie będę mówił, że z rozpaczą bym nie przesadzał. Tak, faktycznie. Do mnie też docierają głosy, że tutaj dopuściłem się pewnej zdrady. Ale po pierwsze zależało mi na tym, żeby ta trylogia kryminalną była trylogią. Po pierwsze dlatego, że chciałem, żeby to była jakaś taka spójna wypowiedź o Polsce. Bo bardzo mi się podoba to, że oprócz tego, że są to kryminały, które starałem się napisać najlepiej jak potrafię. No, czyli żeby była zagadka, żeby była wciągająca, żeby mylić tropy, żeby na końcu coś się okazywało, czego czytelnik się nie spodziewał. To faktycznie miałem takie ambicje komentowania rzeczywistości. Chciałem, żeby to było o trzech dużych polskich tematach. Ja wiem, że literatura popularna żyje krótko. Na pewno krócej niż na przykład muzyka rozrywkowa, tak? Czy kino. I nawet jeśli tam za kilka lat nikt do tych książek nie zajrzy, to i tak się cieszę, że został jakby z tego początku XXI wieku taki dość publicystyczny portret. I zależało mi na tym, żeby to było to spójne, żeby to zakończyć i żeby móc się zająć czymś innym. To jest tak, że czytelnicy często połykają kryminał w dwa wieczory, a dla mnie to jest półtora roku no dość ciężkiej pracy. I po pierwsze chciałem skończyć wtedy, kiedy to potrafię, a nie wtedy, kiedy już nie mam pomysłu, jak odciąć kolejny kupon w 25 tomie. A po drugie, tak jak czytelnicy nie czytają cały czas kryminałów, bo przecież wiemy, że czytamy bardzo różne rzeczy. To jest tak, że ja tak samo jednego dnia czytam kryminał, drugiego powieść sensacyjną, trzeciego polską prozę współczesną, a piątego klasykę, bo chce nadrabiać na przykład jakieś zaległości. Czytamy coraz więcej, jest tak. Nowa informacja, o 2,5% tak. Wzrosła liczba czytających. I to widać, i to czuć w księgarniach, w bibliotekach, co mnie w ogóle bardzo, bardzo cieszy. Nie tylko jako biznesmena, który prowadzi działalność literacką, tylko jako pisarza i jako czytelnika. A tak jest? Jesteś biznesmenem? Tak. Tak, jestem biznesmenem, bo uważam, że to jest działalność, z której muszę się utrzymać. I znam kolegów, którzy uważają, że bycie pisarzem wystarczy. Że wszyscy dookoła nich, wydawcy, księgarze, to są tak samo ludzie zakochani w literaturze jak oni. Że my wspólnie gramy do jednej bramki takiej ozdobnej, kulturalnej, literackiej, bo się tym wzruszamy. Otóż nie. Uważam, że tak jak jeśli ktoś chce mieć firmę przewozową, powiedzmy, to musi sobie kupić ciężarówkę. Jeśli ktoś chce być pisarzem, musi mieć z jednej strony prawnika, a z drugiej księgowego. Stosunki pomiędzy pisarzami a wydawcami w Polsce, między innymi dlatego, że nie ma czytelnych zasad rozliczania, są bardzo, powiem tak, powiedzieć skomplikowane byłoby niedopowiedzeniem. Skala jakby nadużyć, których dopuszczają się wydawcy wobec autorów, jest właściwie nieskończona. To można regulować. Trzeba czytać umowy, trzeba czytać, co się podpisuje, trzeba negocjować umowy, trzeba sprawdzać wszystkie rozliczenia. Ustawa o prawie autorskim daje nam takie prawo. Znaczy po prostu trzeba przestać myśleć o wydawnictwach jako o naszych przyjaciołach, tylko jako o ludziach, z którymi robimy interesy. A wielu masz przyjaciół? Tak, osobiście. Nie jestem chyba człowiekiem takim najbardziej towarzyskim. I moje grono przyjaciół, jeśli pytasz tak w ogóle, jest bardzo wąskie. Myślę, że kilkuosobowe. A z tego grona dwie osoby to żona i brat. A twój księgowy jest zadowolony z pracy? Mój księgowy jest zadowolony, no bo księgowi też, jak wszyscy się nudzą i lubią wyzwania. Jak pierwszy raz zapukałem do biura księgowego i powiedziałem, czym się zajmuję, to w ogóle zrobili wielkie oczy, bo takiego przypadku to jeszcze nie widzieli. No i oni, i myślę, że są zadowoleni, bo ja ciągle do nich przychodzę z nowymi wyzwaniami, których na co dzień nie mają. Bo właśnie, a to chcę sprawdzić, a to chcę się dowiedzieć. No i powiem tak, że jakby odkąd zacząłem myśleć o tym, jako o biznesie, to po pierwsze wiele ułatwia, po drugie rzeczy, które na przykład odkryłem w swojej relacji z wydawcą, znaczy naprawdę, z jednej strony prawnik, z drugiej księgowy. Od tego trzeba zaczynać karierę literacką. Dzielę się swoimi doświadczeniami, ponieważ też zdaję sobie sprawę, że jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mogę sobie teraz pozwolić na to, żeby na przykład sprawdzić swoje rozliczenia, bo nikt tego charytatywnie nie zrobi. Ja 10 lat dochodziłem do obecnej pozycji i wcześniej, nawet jeśli podejrzewałem, że coś jest nie tak, no to co? Miałem przeznaczyć 100% swojego honorarium na audyt, z którego może coś wyjdzie, a może nie? No oczywiście, że nie. Miałem przeznaczyć honorarium na prawnika, żeby mi wynegocjował umowę i zjadł całe honorarium z tej umowy. Zygmunt Miłoszewski, laureat naszego plebiscytu w kategorii książki za rok 2014. Chodziło oczywiście o Gniew. Do rozmowy z Zygmuntem Miłoszewskim, świetnym rozmówcą Michała Nogasia, wrócimy w przyszłym tygodniu i wtedy pewnie te interesujące fanów Szackiego, ale nie tylko, zagadki zostaną rozwiązane. No i oczywiście także Zygmunt Miłoszewski opowie o swoich planach. Planach na przyszłość. To Katarzyna Nosowska. Nagranie, piosenka, która powstała specjalnie na potrzeby filmu Ziarno Prawdy. Film od przyszłego piątku w kinach. Reżyseria Borys Lankosz. Scenariusz na podstawie książki Zygmunta Miłoszewskiego. Zapraszamy oczywiście do kin, ale także na spotkanie z Zygmuntem Miłoszewskim za tydzień w Radiowym Domu Kultury. Bardzo spontaniczne reakcje na pierwszą część rozmowy Michała Nogasia z pisarzem i myślę, że to jest naprawdę bardzo ważny moment w Radiowym Domu Kultury i czekamy oczywiście na więcej tych opinii, czekamy na dzielenie się z nami przemyśleniami. Teraz może do tej takiej trochę ciemnej strony, czy też do takiego nastroju niezbyt wesołego, dodamy trochę nadziei. Spoglądamy w stronę jednego z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Polski, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. A spoglądamy z nadzieją, bo instytucja przeżywała oczywisty kryzys, publicznie zresztą dyskutowany. Zmiany przyszły w październiku wraz z nową dyrektorką, którą została Małgorzata Ludwisiak. A we wtorek mieliśmy okazję po raz pierwszy usłyszeć o konkretach. Hasło wywoławcze spotkania brzmiało: CSW się zmienia. A więc jakie to zmiany? Myślę, że tak. Warto podkreślić to, że zamek chcemy, by był miejscem otwartym po tym, jak przez ostatnie lata niekoniecznie był z takim kojarzony, ale żeby pójść dalej, żeby pomyśleć o zamku jako o pewnym instrumencie, którego możemy używać do tego, by otwierać dyskusje na nurtujące nas tematy, czy istotne w kulturze współczesnej. Mówi Małgorzata Ludwisiak, dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Czy instrumentu do tego, aby to zamek właśnie zmieniał otaczającą nas rzeczywistość. Stąd pomyśleliśmy o takiej metaforze zamku do otwierania, która pomaga nam myśleć o naszych propozycjach programowych w bardziej precyzyjny sposób. To nie porzucajmy świata metafory. Zamek proponuje 3 nowe klucze programowe. Zatem otwieramy. Pierwszy nazwaliśmy sobie wspólną sprawą. To znaczy istotne jest poszukiwanie tego, co nas łączy w dzisiejszym świecie. W świecie zglobalizowanym. Globalizacja to jest tak naprawdę zjawisko, które nas wszystkich dzieli. Ona wprowadza podziały i one są często siłowe, niesprawiedliwe i sztuczne. Ważne jest pytanie, co nas dzisiaj tak naprawdę łączy. I na ten temat chcemy rozpocząć dyskusję cyklem spotkań, który inaugurujemy już pod koniec stycznia, ale również większe projekty, wystawy czy współpracę, stałe międzynarodowe współprodukcje. I drugi klucz. Nazwaliśmy sobie roboczo modelarnią kultury, czyli zamek jako narzędzie do modelowania kultury, ale też kultura jako narzędzie do modelowania rzeczywistości. Ważne tutaj przy tym jest pytanie o kulturę polską. W jaki sposób możemy sprawić, że mogłaby być ona bardziej otwarta na zmiany, na spotkania z innymi językami, innymi idiomami kulturowymi, artystycznymi, innymi tradycjami, również pozaeuropejskimi, bo myślę, że powinniśmy się na to przygotować. Jeśli spojrzeć na ostatnie wydarzenia chociażby w Paryżu, ewidentnie musimy to pytanie zadać sobie mocno również na naszym gruncie. I w końcu, po trzecie. To kierunek, który roboczo nazwaliśmy sobie sprzyjające okoliczności. Tutaj chcemy zastanawiać się nad tym, co lokalne, co nam najbardziej bliskie. Jeśli spojrzymy na rok 2015, to już widać kroki ze strony zamków w tym kierunku. Chociażby letni program Archipelag Jazdów. Też nasza propozycja dla publiczności, aby przez kilkanaście letnich weekendów razem z nami tworzyła mapę dźwiękową Centrum Warszawy, Jazdowa. A tematem przewodnim, paradoksalnie, trochę absurdalnie, ale mam nadzieję, że wykonalnie, będzie cisza. I jeszcze z konkretów i nowości. Centrum Sztuki Współczesnej będzie miało nową przestrzeń w centrum Warszawy. Tam program performatywny i badawczy dotyczący PRL-u, ale zamek nawiąże też nową współpracę. Pierwszą taką stałą współpracę uruchamiamy z Nowym Teatrem i wspólnie z dyrektorką teatru Karoliną Ochab chcemy Państwa zaprosić w roku 2015 na cykl różnych, mam nadzieję, projektów i wydarzeń pod wspólnym hasłem Nowy w Zamku. I pierwsze takie wydarzenie to spektakl Wyczerpani, którego premiera już 30 stycznia w Zamku Jazdowskim. Także gorąco w imieniu swoim i Nowego Teatru zapraszam. Do tego konsekwentnie już w Centrum Sztuki Współczesnej pojawi się muzyka eksperymentalna, mentalna, taniec, kino i rezydencje artystyczne. Ale czas porozmawiać o wystawach. A rok 2015 zapowiada się ciekawie. Wśród propozycji Już za chwilę ponowne odkrywanie klasyków awangardy. To jest przypadek Natalii Lel, artystki, której wystawę otwieramy 23 stycznia. Należy na pewno wspomnieć też o wystawie Piotra Bosackiego w kwietniu. Jednego z najciekawszych, najbardziej wszechstronnych polskich artystów pokolenia 30-latków. Kolejna wystawa otwierana 26 czerwca. Dwóch wybitnych fotografików, Adam Brumberg, Oliver Chanarin. Absolutnie wybitne postaci, które specjalnie dla nas tworzą zupełnie nowy projekt. I ci artyści, których prace obecnie można oglądać w Tate Modern na wystawie Conflict Time Photography, interesują się właśnie tym, co jest tytułem wystawy w Tate Modern. I ostatnie, na które chciałam zwrócić uwagę, to wystawa Przestrajanie, Leszek Knaflewski, Audiosfera. Przedwcześnie zmarły, wybitny artysta, który wywarł ogromny wpływ na współczesną scenę artystyczną. I będzie to jednocześnie pierwsza obszerna wystawa, która interpretuje dorobek Leszka Knaflewskiego. Czy coś jeszcze? No, mam nadzieję, że wszyscy z Państwa i publiczność zamku będą mogli jak najprędzej odczuć, że zamek się zmienia i że ma nowe propozycje dla swojej publiczności. A my będziemy to sprawdzać i zachęcamy do tego samego. Nowa energia i konkretne, ciekawe propozycje. To chyba dobra zapowiedź tego, co wydarzy się w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie w 2015 roku. Do zamku zapraszała Agnieszka Obszańska, ale rozmawiała z dyrektorką Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Małgorzatą Ludwisiak. Polecamy stronę polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury. W zakładce audycje można znaleźć artykuł, który towarzyszy dzisiejszemu wydaniu, a już niebawem będzie można także posłuchać, o czym opowiadaliśmy. Będzie można także posłuchać rozmowy z Zygmuntem Miłoszewskim. Spotykamy się za tydzień po 12:00. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Nogaś. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. You believe in visions and prayers, but you don't believe in what's really there. You're a young man on the dance floor, a young man in a young man's world. Get on the dance floor, get on the dance floor. Get on the dance floor. Autopromocja. Jeśli chcesz, kochanka, kwintesencja męskiego romantyzmu, to wypełnię każdą z twoich próśb. Michał Łanuszka śpiewa piosenki Koena z Towarzyszeniem Kwartetu Smyczkowego w nowych tłumaczeniach zaakceptowanych osobiście przez mistrza Leonarda. W tańcu wiedźku dzieciom, które tak nas pragną mieć. Łanuszka, Koen na żywo w Trójce już dziś, tuż po 22:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład odkurzacz bezworkowy Samsung z teleskopową rurą, szczotką do parkietu w klasie energetycznej F za jedyne 199 zł. MediaMarkt.pl. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C3 z opustem do 15 600 zł i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Creative Technology.